Musicòpolis, la teva radiofórmula. En la red y ese baile sensual, tu estilo poco y genial. Y es que, nena, me falta tu mitad. Cariño, cariño, estás en casa. Avui a Musicòpolis en recuperem cançons, en recuperem singles editats anteriorment, com per exemple aquest senzill del 2011. Recordem gent com Almas Mudes amb estil Bowie o també aquest en Digital Rock Remix Edit, una edició limitada del Promise Me de Cheryl Cole. My lips, I don't know, I don't know, I don't know. Aquest remix ben especial del Promise Disc va sortir al mercat discogràfic a finals de 2010. A Michelle Cole l'escoltàvem amb una cançó de Christopher Jackson i que ens arribava des del Messy Little Raindrops. L'acabes d'escoltar a la teva radiofórmula, avui amb una mica de recordatoris, com aquesta cançó de Danny Mata i Eternity, Gonna Be Alright. Atrapado por el día donde no estuve contigo. Me alejaste de tu lado, me quedé tan confundido. Tranquilizándome y serenándome te dije adiós. Y en tu sonrisa que se haré, mi sentimiento re se ahogó. Hay que preguntar por qué. Dime cuál es la razón pa' verme atrapado así con lo bueno que fue mi amor. Atrapado por el día donde yo estuve contigo. Me alejaste de tu lado, me quedé tan confundido. Tranquilizándome y serenándome te dije adiós. Y en tu sonrisa que se haré, mi sentimiento que preguntar por qué. Escoltant Musicòpolis, la capital de la música, recordant els temes que fa temps que ens arribaven, com per exemple aquest del Pescao, que es deia La Luna va i viene, des d'un de dels àlbums favorits de finals del 2011, el Nada Lógico, i també des d'Enya, El Disco de l'Año. Era una cançó extreta com a single el mes d'agost d'aquell 2011. El Pescao, La Luna va i viene, i també la música de Emily Sandé amb Heaven. Aquesta peça l'extraiem des de el All Versions of Events i també des del recopilatori Absolute Music 68. Emily Sandé ens cantarà la cançó anomenada Heaven. Sona a Musicòpolis, la teva radiofórmula. poc a poc i completant la música, els entregirats, música de casa nostra, amb aquest embols que t'obsequiàvem i que et fèiem escoltar, un tema instrumental des de l'àlbum Gràcies a Déu, i que ens portava des del juliol del 2009. Parell de cançons més que ens arriben, també records musicals, més contemporanis, això sí, del que solem qualificar nosaltres com a records. TV Seria, la cançó de Germán Meoro, des de l'àlbum El telón de las sensaciones, és una cançó que es va extreure el setembre del 2010. Un mirar va empezar, dos pasitos para atrás, tres son multitud, vayámonos a las cuatro los dos. Van de cinco a seis suspiros, siete besos tímidos y otro loco va más fuerte. Qué imaginación que tienes, que siga, que siga. Te besaría sin mirar a nadie más, sin avisar. Te besaría y nada más, sin pensar en un después, sin timidez. Te beso una, dos y tres. Te besaría de verdad, ya me cansé de imaginar. Te besaría y mucho más. Un cuartito a media luz y al encender. Te beso una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Dice el sabio de aquel jardín que ha escuchado por ahí, para subir al cielo hay que besarte primero, pero tengo miedo a uno de tus besos, miedo al último, al que duele, que se va y que ya no vuelve. Que siga, que siga. Te besaría sin mirar a nadie más, sin avisar. Te besaría y nada más, después, sin timidez. Te beso una, dos y tres. Te besaría de verdad, ya me cansé de imaginar. Te besaría y mucho más. Un cuartito a media luz y al encender. Te beso una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y... És la música de Germán Meoro amb aquest TV Seria, la recordàvem, igual que també recordem amb els propers minuts ja els finals del nostre segment de Musicòpolis, la música de Cat de Luna, amb una cançó extreta el mes d'agost del passat 2011, amb Draw It Low, en aquest cas la versió club d'aquesta cançó. Fins la propera, això és Musicòpolis, la teva ràdio fórmula. One more time, feeling this perfect moment like Kodak, feeling on my Camaro Tamara, feeling like you never felt before. Feel again and feel all my senses possess. That in your mind, drop it low, pop it up, turn up. baby, round and round. Make a finger thing, show it around. Shake your booty, make it pow, pow, pow. Turn around, keep it coming for more. Break a sweat, he'll be begging for more. Hold my body like a Coca-Cola. Move your body, baby, take me an aura. Come to me, cause you like my Sephora. I'm a freaking sinner, and it's a horror.